Dla mnie Vokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Black Red White przedstawia VAT. Proszę udawać, że Państwo nie słyszeli tego słowa. Do 20 grudnia wybrane meble i kuchnie w Black Red White są tańsze o VAT. Więc i tak, jakby go nie było. Szczegóły na brw.com.pl. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś takim sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Dziś dzień lotnika. Uważaj, bo okazja przeleci ci koło nosa. Masz tylko 77 godzin, żeby załapać się na Ople w jeszcze niższych cenach. Corsa za 36 900 i Astra za 54 500 zł. Żegnamy reklamy. To już minuta po godzinie 17. Tu trójka. Czas na serwis informacyjny. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Premier Szydło i wicepremier Morawiecki już w siedzibie PiSu. Wieczorem mają zapaść decyzje o zmianach w rządzie. Polska nie zgadza się na przymusowe przyjmowanie uchodźców, informuje MSW i zapowiada obronę swojego stanowiska przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Księgowa przez 7 lat okradała szkołę. Teraz sąd każe jej zwrócić 1 200 000 zł. Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zacznie się za godzinę. Już chwilę po godzinie 16 w warszawskiej siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej pojawili się premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki. A według słów szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego dzisiaj mamy dowiedzieć się, czy rekonstrukcji rządu będzie towarzyszyła zmiana premiera. Sama rekonstrukcja ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Przed południem z inicjatywy prezydenta w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Beatą Szydło, Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Po rozmowach rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił, że Andrzej Duda oczekuje szybkich decyzji w sprawie zmian w rządzie. Co do szczegółów, to nie mam tutaj Państwu nic do przekazania, bo te szczegóły pewnie będą wkrótce Państwu komunikowane decyzjami. Natomiast pan prezydent wyraził swoje oczekiwanie, żeby temat rekonstrukcji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąć wszelkie spekulacje medialne co do tej kwestii. Wieczorem o 20:00 zbierze się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Polska nie zgadza się z zaproponowanym 2 lata temu przez Komisję Europejską rozwiązaniem i jest przygotowana do obrony swojego stanowiska przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. W ten sposób MSZ odniosło się do decyzji Komisji Europejskiej. Ta skierowała pozew do Trybunału przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za odmowę przyjęcia uchodźców. Chodzi o ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób. Decyzja została podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Rząd PO-PSL zgodził się, żeby na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. Rząd PiS-u odmówił przymusowego przyjmowania imigrantów. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Wiceszef komisji Frans Timmermans powiedział, że każdy kraj powinien wziąć udział w programie relokacji i przyjąć uchodźców. Niedopuszczalne jest mówienie, to nie nasz problem, to nie nasza sprawa. Polska argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Tłumaczyła też, że w kryzysie migracyjnym angażuje się w pilnowanie zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza wspólnotą. Komisja odrzuciła te argumenty. Frans Timmermans mówił, że solidarności nie można traktować wybiórczo. Mamy nadzieję, że kraje, które odmawiały przyjęcia uchodźców, wezmą udział w relokacji. Program przyjmowania uchodźców już nie jest realizowany, przestał obowiązywać pod koniec września tego roku. Ale mimo to komisja skierowała pozew przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, bo uznała, że prawo musi być przestrzegane. A poza tym, jak mówiła, w Grecji i we Włoszech na przyjęcie czeka jeszcze kilka tysięcy osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeśli Polska, Czechy i Węgry przyjmą uchodźców, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech, komisja może wycofać pozew. Tymczasem w oświadczeniu polskiego MSZ-u czytamy, że obowiązkowe relokacje nie tylko nie przyczyniły się do poprawy sytuacji migracyjnej i azylowej oraz poprawy bezpieczeństwa, ale w znaczącym stopniu pogłębiły podziały pomiędzy państwami członkowskimi, utrudniając dialog nie tylko w zakresie migracji. Ukradła 1 200 000 zł. Na 4 lata trafi do więzienia. Chodzi o byłą księgową szkoły podstawowej nr 55 w Gdańsku Nowym Porcie. 56-latka miała fałszować faktury i przelewać szkolne pieniądze na własne konto. Sąd ukarał ją też 8 000 zł grzywny i zobowiązał do zwrotu całej skradzionej kwoty. Ta ostatnia część wyroku to dla Gabrieli S. najbardziej dotkliwa część kary, mówiła jej adwokat Maria Pilecka. Oskarżona, tak jak podała, nie posiada tych pieniędzy, ponieważ te pieniądze rozdawała. Podawała, że dzieliła się z koleżankami tymi pieniędzmi. Dlatego no właśnie tutaj takie to naprawienie szkody też jest dla niej bardzo dolegliwe. Wyrok nie jest prawomocny. Obrona już zapowiedziała apelację. Sprawa wyszła na jaw na początku tego roku. Gabriela S. miała okradać szkołę przez 7 lat. Ponad 170 prac powalczy w tym roku w konkursie Szopek Krakowski. Na rynku głównym artyści zaprezentowali efekty swojej kilkumiesięcznej pracy. Szopki obejrzał m.in. nasz reporter Paweł Pawlica. Jak co roku w szopkach nie zabrakło odniesień do współczesności. Motywem dominującym jest jubileuszowa edycja konkursu, ale też stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Kościuszko, Kosnierzy, Głacki z armatą, tam w środku jeszcze Piłsudski, Piłsudczycy. Szopkarze wspominali też artystów związanych z Krakowem, którzy zmarli w tym roku. Pani Ania Szałapek była aniołem piwnicy pod Baranami. Zbigniew Wodecki również był związany bardzo, bardzo mocno z muzyką krakowską. Od poniedziałku wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Celestacie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A czyja szopka okaże się najlepsza, tego dowiemy się w niedzielę. Skrót wiadomości w Trójce o 17.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A w studiu jest już Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. No niestety nie masz dobrej wiadomości. Niestety zaczynamy od złych informacji z Niemiec. Nasze piłkarki ręczne przegrały 28-31 z Węgierkami i nie awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Zostanie jej przykra powinność gry o tak zwany Puchar Prezydenta, czyli maksymalnie o miejsce 17 w turnieju. Dzisiejsze spotkanie podsumuje zapłakana Aleksandra Zych. Od początku mecz nie układał się niestety po naszej myśli. Nie wiem, czego zabrakło. Byłyśmy skupione, byłyśmy zmotywowane i wydaje mi się, że mogłyśmy nawiązać równą walkę, ponieważ tak jak z Norwegią na przykład, wydaje mi się, że to jest od nas lepszy zespół. Tak dzisiaj nie mogę tego powiedzieć. Wygrały Węgierki i gratuluję im, ale wydaje mi się, że nie są zespołem o klasę lepszym od nas. Nie wiem, co więcej powiedzieć po tym meczu. Po prostu przegrałyśmy mecz o wszystko i jest mi strasznie przykro z tego powodu. Oj, naprawdę, smutku dużo było w tym głosie. Ja może na pocieszenie powiem po węgiersku. Kezi czokolom. Całuję rączki. Dziękuję. W imieniu Aleksandry Zych. Teraz Formuła 1 i niepokojące informacje, jakie kolportuje znany serwis Motorsport. Otóż podobno kontrakt Roberta Kubicy z Williamsem wcale nie jest taki pewny. Po pierwsze dlatego, że mimo dobrego tempa wyścigowego Kubicy podczas testów w Abu Zabi pojawiły się pewne wątpliwości co do jego dyspozycji kwalifikacyjnej, a nie było ich podobno w przypadku konkurenta Polaka Siergieja Sirotkina. Motorsport plotkuje również, że wcale nie jest wykluczony powrót do ścigania Felipe Massy, który w listopadzie ogłosił zakończenie kariery. Skoro mówimy o F1, to szefowie wszystkich zespołów ścigających się w Mistrzostwach Świata wybrali najlepszym kierowcą sezonu Lewisa Hamiltona, co specjalną niespodzianką nie jest. To Brytyjczyk wygrał przecież klasyfikację generalną Grand Prix. Na drugim miejscu w głosowaniu znalazł się Max Verstappen, dopiero 7 w całym sezonie. Na 3 Sebastian Vettel, to aktualny wicemistrz świata. A Kamil Grosicki będzie miał nowego trenera. Może to i dobrze, bo zwolniony z pracy w Hull City, Leonid Słucki ostatnio na Polaka nie stawiał. Nowym szkoleniowcem Hull został Nigel Atkins. To on swego czasu ściągnął i potem postawił w ekipie Southampton na Artura Boruca. I tą informacją kończymy serwis sportowy. Kolejny za 2 godziny za kwadrans. Biegam, bo lubię. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach okresami zachmurzenie duże i tam słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu, na Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Temperatury minimalne w nocy od -1 stopnia na wschodzie kraju do 5 stopni na zachodzie i wybrzeżu. To noc. Jutro nadal zachmurzenie duże, okresami opady deszczu na północy, pod wieczór również na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. No jak długo tak będzie. Moim zdaniem czekamy wreszcie na zmianę pogody. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Mocno, dobrze, energetycznie to nasza piosenka dnia, Foo Fighters. Zapraszamy do Trójki. Trwa ten sezon na zakupy, przyznają państwo, coraz bardziej widać to w sklepach. Tymczasem ubrania, które kupujemy, są coraz gorszej jakości. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową. Inspektorzy sprawdzali ponad 360 przedsiębiorstw, producentów, importerów, hurtownie i oczywiście sklepy. I co się okazało? Uchybień jest więcej niż rok wcześniej, mówi Dariusz Łomski z Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów. Niestety jest coraz gorzej. W zeszłym roku nieprawidłowości było nieco ponad 1/4, a obecnie jest nieco ponad 1/3. Niestety gorzej jest właściwie w szczególności w zakresie oznakowania, bo na przykład w męskiej koszuli, która powinna składać się z 65% bawełny i reszty z poliestru, akurat okazało się odwrotnie. Z roku na rok jest coraz gorzej i to nie tylko w Polsce, w całej Europie, podejrzewam, że na świecie. Stylistka Magdalena Potok. Bardzo trzeba uważać na to, co się kupuje i wydaje mi się, nawet nie chodzi o metki, tylko bardziej trzeba się skupić na dotykaniu materiałów. Ale w jaki sposób? Znaczy, jak ja mam poznać, że to nie jest bawełna, a mieszanka? Bawełna ma taki specyficzny, mięsisty, dosyć szorstki dotyk, natomiast materiały sztuczne są śliskie, bardziej się błyszczy, nie trzymają się go różne paprochy. Najwięcej nieprawidłowości w zakresie niezgodności ze składem surowcowym to były nieprawidłowości dotyczące wyrobów pończoszniczych dla dorosłych. Rajstopy i wszelkiego rodzaju takie wyroby, które teraz są bardzo istotne, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Także w szczególności trzeba tutaj uważać, aby przede wszystkim była ta informacja, bo już brak informacji na temat składu surowcowego jest nieprawidłowością. To jest fałszowanie informacji, czyli oszukiwanie klienta. Profesor Małgorzata Cieślak z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. A powód jest taki, że albo wszystko jedno, co piszą, albo uważają ludzie, że jak będzie 100% bawełna, to się to będzie lepiej sprzedawać, a poza tym nikt nie zweryfikuje tego, co kto sobie tam napisał. Cena bawełny też idzie w górę. Bawełna bawełnie też nierówna. Zależy, kto ją uprawia, gdzie, jaki proces obróbki przeszła, więc na przykład bawełna marceryzowana wysokiej jakości będzie droższa niż na przykład przędza, prawie że z odpadowej bawełny, więc trudno powiedzieć, co kto kupuje. Moim zdaniem najlepszym wyznacznikiem jest marka, ale tu nie chodzi jakby o markę, bo są wysokie marki, bardzo drogie, które również niestety cały czas spadają z jakości, ale producenci, czyli nie gdzie produkujemy strój czy buty, bo wiadomo, wszystko jest w Azji robione. Dokładnie, tylko patrzymy, kto produkuje. Na przykład Niemcy produkują ubrania lepszej jakości. Nie wiem, jak to się dzieje, z czego to wynika, ale właśnie niemieckie materiały są lepsze niż na przykład włoskie. A polskie? Bardzo mi ciężko mówić, ale jest gorzej. My trochę jesteśmy bezbronni, jeśli chodzi o oszukiwanie tak naprawdę nas, jeśli chodzi o skład ubrań. Tak, to prawda. Konsumenci nie mają w domu przenośnego laboratorium, które mogłoby stwierdzić, czy bawełna to faktycznie jest bawełna. Z drugiej strony konsumenci też mają pewną świadomość tego, aby nie kupować różnego rodzaju podejrzanych produktów, nieoznakowanych, w jakiejś nietypowej okoliczności, jakichś specjalnych ofert. Z drugiej strony też warto, aby sami konsumenci zgłaszali tego rodzaju nawet wątpliwości, bo bardzo często machniemy ręką na nieprawidłowość dotyczącą jakiejś tam skarpetki albo jakiejś tam rajstopki. Natomiast jeżeli nie interweniujemy, to jest też swoiste przyzwolenie na nieprawidłowości, które przedsiębiorcy wobec konsumentów stosują. Mówił Dariusz Łomowski z Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów. Po tych przeprowadzonych kontrolach, proszę państwa, efekt był taki, że nałożono 7 mandatów karnych, 26 razy żądano usunięcia nieprawidłowości i wystawiono 212 wystąpień pokontrolnych do dostawców. Paradoks jest taki, że teraz eksperci radzą, by na przykład przejść się do second handu i kupować stare, używane ubrania, bo wtedy wiadomo, że są znacznie lepszej jakości. A o jakość ubrań na polskim rynku pytała Paulina Kozion. Czy państwo już mają płytę naszą świąteczną? Jeśli nie, to czas najwyższy. Można tę płytę kupić w naszym sklepiku, w internecie, na stronie sklep.polskieradio.pl, a także w sklepach muzycznych. Trzeba zapytać o świąteczną płytę trójkową. Państwo wiedzą, zbieramy w tym roku pieniądze na pomoc dzieciom w Aleppo. To zagrajmy numer 2 z tej płyty, Kaja i Ding Dong. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch ci przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypa. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding-dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding-dong, wesoło. Całych świąt, a teraz pobiegamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Mają wiatr we włosach. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski, witam was. Przynajmniej nie na głowie. Dziś razem z Pawłem i przede wszystkim z naszym ekspertem Jarosławem Ochmańskim, technologiem marki Brubek, podpowiemy, jak ubierać się na treningi nie tylko przy obecnej pogodzie, ale też gdy zrobi się chłodniej. Posłuchajmy. Jeżeli jest deszcz, to zawsze zakładamy jakąś deszczówkę. Sami dobrze wiemy, jak jest deszczówka, to jest nam w niej ciepło w miarę. Nie przepuszcza tak powietrza jak inne techniczne dzianiny czy tkaniny. I dlatego pod nią ja na przykład zakładam tylko siatkę base layer. Co to znaczy siatka base layer? Koszulka, która bardzo przylega, jest bardzo cienka i przylega do całego ciała. Nie odstaje praktycznie w ogóle od ciała. I właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że żeby nam było ciepło, cokolwiek z jakiej firmy byśmy założyli, to musi przylegać do ciała. Nie może odstawać. Jeżeli coś nam będzie odstawało, już tam powietrze będzie gdzieś tam wirowało, pod, będziemy czuć dyskomfort. I zawsze musimy zakładać pierwszą warstwę do ciała. Cieńsza lub grubsza, w zależności od temperatury później. Powiedzmy od 5 do minus 5 base layer wystarczy. Nie musi być nic grubszego. Na to zakładamy nieprzemakalną kurteczkę. Gdy jest już chłodniej, do minus 15, możemy założyć naszą siatkę grubszą, 3D Pro. Czym się charakteryzuje grubsza siatka? Ta siatka gramaturę ma wyższą, czyli jest sama w sobie trochę grubsza, ale ma również takie tunele powietrzne, które przylegają do ciała. Jakby kubatura tego tunelu jest większa i więcej gromadzi tego ciepłego powietrza, które ma nas grzać. Czyli Paweł, nawet jak jest porządnie zimno, to zakładamy dwie warstwy. No co najmniej dwie, jak słyszymy, jak nam podpowiada ekspert. Ja generalnie radziłbym zwracać uwagę na to, co się dzieje w ubraniach takich technologicznych, które są naprawdę coraz na wyższym poziomie. No siatka 3D, tunele powietrzne. Tak, no nazwy mniejsze, robią wrażenie. A cały czas jesteśmy przy ubraniu do biegania, które się wydaje najprostszym sportem, które jest najprostszym sportem. Natomiast ta technologia jest tak zaawansowana, że ma znaczenie, co jest zawarte w tych materiałach i w dużej mierze może nam to pomóc i sprawić przyjemność z biegania. Widok przesadnie ubranych biegaczy, których widzę na zawodach sportowych, szczególnie jak jest chłodno, ubranych w momencie startu już zapiętych pod całą szyję, zagotowanych, myślę, że im już jest ciepło, nim zaczną biec, a po kilometrze, po dwóch, to chyba z nich to wszystko płynie. Także zwracajcie Państwo uwagę jednak na technologię. Technologia ma w tym przypadku znaczenia i nie ilość warstw, tylko przede wszystkim jakość. Czyli z czego są zrobione ubrania do biegania? Patrzmy na to, tak. Z czego są zrobione i te ceny, chcąc nie chcąc, z czegoś wynikają. Ja myślę, że to jest adekwatnie do czasu, jaki poświęcamy na aktywność. Z czasem dochodzimy do tego, że jednak nie tylko kolor ma znaczenie, może upaj ma znaczenie, natomiast ważna jest technologia tych ubrań sportowych. Tak jest i zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. A dziś będziemy właśnie ubierać Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania o tej porze roku. Do wygrania mamy zestaw o wartości 700 zł albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą bluza, dwie pary spodni, dwie koszulki, specjalne skarpety, komin, rękawiczki, termoaktywna i bielizna biegowa. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To dobra pozycja, zwłaszcza dla początkujących biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i zima. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533 aż do godziny 18. Proszę się zatem spokojnie zastanowić. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej i przypomnę jeszcze raz numer SMS 73533. Jakieś zaproszenie, Paweł? Tradycyjnie oczywiście, jak przez cały rok zapraszamy na akcję Biegam, bo lubię, która jest bezpłatna. Bezpłatna. Trenerzy pracują i pomagają tym, którzy przychodzą, czyli trenerzy naszej akcji Biegam, bo lubię. Przypominamy, 3 razy 30 razy 130, czyli co najmniej 3 razy w tygodniu wychodzimy na 30 minut. Na 30 minut, aczkolwiek niektórzy uważają, że już te 30 minut to jest już za mało. Nie. Czyli takie. Ja się zaliczam do tego grona, który twierdzi, że za mało, 3 razy 30. A pan preferuje, który? 5 razy 30. A pan, panie Michale? Ja proponuję 300 razy 30. 300, no i mamy rekord, licytujemy. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. To już 17.30, a zatem Artur Ewertowski i skrót informacji. Za pół godziny ma się rozpocząć spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W siedzibie partii jest już premier Beata Szydło i wicepremier Mateusz Morawiecki. Szef klubu Ryszard Terlecki wcześniej poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Dodał, że dzisiaj ma zapaść decyzja, czy obejmie ona także szefa rządu. Przed południem w tej samej sprawie w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premier Beatą Szydło i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Media wymieniają Mateusza Morawieckiego jako potencjalnego następcę Beaty Szydło na stanowisku premiera. Po spotkaniu na Nowogrodzkiej będzie kolejne. O 20:00 na wyjazdowym posiedzeniu ma się zebrać klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Do aresztu trafiło dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie amerykańskiego żołnierza i napad na cywilnego pracownika wojska USA. Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę w Giżycku, przypomina prokurator Krzysztof Stodolny z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Centrum Giżycka na tak zwanym pasażu. Najpierw został pobity jeden z pokrzywdzonych, pracownik cywilny amerykańskiej jednostki wojskowej, zaś chwilę później zaatakowany został drugi z pokrzywdzonych, żołnierz armii amerykańskiej, który w wyniku napaści doznał poważnych obrażeń twarzy, a nadto skradziono mu pieniądze, telefon komórkowy i dokumenty. Podejrzani to Hubert C. i Bartłomiej K. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących badania jakości powietrza. Rząd w Warszawie dostał 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Chodzi o dyrektywę z 2015 roku, która mówi o metodach referencyjnych zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. Przepisy te aktualizują niektóre cele dotyczące jakości danych związanych z pomiarem zanieczyszczeń. W komunikacie Komisji Europejskiej podkreślono, że państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do końca 2016 roku. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w trójce. Karolina Mózgowiec. Za 3 lata na rachunkach za prąd zobaczymy nową opłatę mocową. Ustawa o rynku mocy dziś została przyjęta przez Senat. Chodzi o to, by odbiorcy płacili nie tylko za energię, ale także za gotowość jej dostarczenia, czyli właśnie za moc. Ma to zapobiegać ewentualnym problemom z dostawami prądu, wyjaśnia Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. W związku z tym, że te duże jednostki pracują coraz mniejszą liczbę godzin, ich ekonomika wytwarzania się pogarsza. Chodzi o to, że mają otrzymywać też wynagrodzenie za to, że utrzymują moc jakąś konkretną w systemie, rezerwują ją. Dostają takie postojowe właśnie za to, że są do dyspozycji operatora systemu. Za dodatkowe środki elektrownie będą mogły się modernizować. W ciągu 10 lat wpływy z opłaty mocowej mają wynieść 27 miliardów złotych. To już cieszy inwestorów. Spółki energetyczne notowały dziś duże wzrosty na warszawskiej giełdzie po 5-6%. Nie wystarczyło to jednak, by indeks największych spółek WIG20 zakończył dzień na plusie. Ostatecznie spadł o 0,06%. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed kolejną firmą. Chodzi o Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze i oddziałem w Polsce. Zdaniem KNF-u spółka prowadzi działalność maklerską i oferuje instrumenty finansowe bez zezwolenia. Listę tzw. ostrzeżeń publicznych można sprawdzić na stronie knf.gov.pl. Bitcoin bije kolejne rekordy. Na giełdach obrotu kryptowalut jego wartość przekroczyła 15 tysięcy dolarów. W ciągu tygodnia Bitcoin podrożał o 40%, a w ciągu miesiąca o 100%. Analitycy ostrzegają przed możliwym gwałtownym załamaniem kursu. Spada punktualność pociągów pasażerskich. Te, które przyjeżdżają na czas, stanowią 89%. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w trzecim kwartale najniższą punktualność zanotowały pociągi PKP Intercity na poziomie 70%, podczas gdy kwartał wcześniej było to 76%. Najbardziej punktualna była warszawska kolej dojazdowa z wynikiem 99%. Średni czas opóźnień pociągów wyniósł 9 minut 47 sekund. I jeszcze kursy walut. Złoty po wczorajszym osłabieniu stabilny. Euro kosztuje 4,21 zł, dolar 3,57, frank szwajcarski 3,60 i funt brytyjski 4,79. Jaka będzie jutro pogoda? Zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu na północy kraju, lokalnie także deszcz ze śniegiem. No w górach oczywiście śnieg. Temperatura maksymalna jutro od 3 stopni na północnym wschodzie, czyli Suwalszczyzna, Podlasie, 7 stopni na południowym zachodzie, czyli Dolny Śląsk. Wiatr jutro przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w piątek, a tym razem będę miał dla Państwa partyturę oraz batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, specjalny zestaw od zespołu Deep Purple oraz jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej? No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli, legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje!

kolega Sting i jego kapela The Police. Już 3 minuty pozostają do Pulsu Trójki, to te 3 minuty z panem Gregorym Porterem. The roof, the bridge is on mine. See minions roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. Too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. Me to the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. Trójka za kwadrans, 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Państwa. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. O, jak dobrze. Panie pośle, proszę powiedzieć, jak nastroje w partii? Jest wrzenie, jest niepokój, jest nadzieja? Jakie to są uczucia? Ale czegoż mamy się niepokoić? Przecież jesteśmy na połowie, kadencji po bardzo udanych 2 latach rządów. Dzisiaj rano udało nam się, a co zresztą chyba nie było żadnym zaskoczeniem, oddalić wotum nieufności złożone przez opozycję w stosunku dobrze, do naszego ale rządu. Dobrą zmianą, wielka zmiana, panie pośle. No nie, ale panie redaktorze, znaczy to ja myślę, że to nie jest powód do nerwowości, tylko raczej przygotowujemy się do drugiej połowy kadencji, określamy priorytety i do tych priorytetów dobieramy również ludzi, czyli formujemy rząd do tej drugiej połowy kadencji, a chcemy się skupić na gospodarce. Nie pasuje do tych priorytetów, do tej tego, nowej formuły. Ale ja tego nie powiedziałem, mhm. To już pana opinia, natomiast ja tego nie powiedziałem. My będziemy na ten temat rozmawiać dzisiaj, popołudnie i wieczór to czas intensywnych rozmów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo o 18 Komitet Polityczny będzie na ten temat dyskutował, o 20 Klub Parlamentarny. Tam będą te dyskusje trwały. Nie wiem, czy dzisiaj one zakończą się już ostateczną decyzją, czy jeszcze trzeba będzie rozmawiać dalej. Chcemy, marszałek Terlecki mówił, że to dzisiaj będzie wiadomo, czy będzie nowy premier, czy nie. Myślę, że pewnie tak będzie, natomiast chcemy rzeczywiście dzisiaj określić priorytety, czyli gospodarka, rozwój, innowacje, ambicje, lepsze życie Polaków, bo chcemy, żeby Polacy żyli na takim poziomie jak inni Europejczycy w krajach zachodniej Europy. To mówię i do tego potrzebujemy premier, ludzi. Chciałem zapytać, bo w mediach społecznościowych wśród osób, które popierają Prawo i Sprawiedliwość, furorę robi podobno taki hashtag murem za Beatą. Pan stoi murem za Beatą? Stoję murem za rządem Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy w klubie w parlamentarnym stoimy murem za rządem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast rząd to nie pojedyncze osoby. Rząd to jest zespół, to jest również zaplecze parlamentarne i to są cele, które są do zrealizowania i to jest najważniejsze. Były polityk PiS, Adam Hoffman, mówił wczoraj, że sam fakt tak długo trwającej rekonstrukcji spowodował, że pozycja pani premier, pozycja polityczna, rządowa jest taka, że nie jest w stanie dalej sprawować tej funkcji. No, dzisiaj widzieliśmy, jaka mocna jest pozycja pani premier. Bardzo mocna odpowiedź na fatalny ten wniosek opozycji, który godził w dobre imię Polski. Myślę, że bardzo mocna odpowiedź pani premier. Bardzo mocne poparcie w parlamencie w tym głosowaniu. Gratulacje osobiste od naszego lidera, od Jarosława Kaczyńskiego, więc myślę, że pani premier nie może narzekać na słabą pozycję. Opinii opozycji. Premier Szydło obroniła się przed państwa wnioskiem dzisiaj w Sejmie. Obroni się pani zdaniem na Nowogrodzkiej? Czy sprawa jest przesądzona? Po pierwsze, nie uważam, żeby obroniła się przed naszym wnioskiem. Owszem, formalnie głosami Prawa i Sprawiedliwości wniosek upadł. Natomiast generalnie to było zupełnie inne przemówienie. Premier Beata Szydło nie była pewna siebie, to po pierwsze. Po drugie, nie bronił jej ten najważniejszy, nie zabierał głosu. A więc ten, który naprawdę rządzi, sam prezes Jarosław Kaczyński. Odczytuje to pani jako jakiś znak? Tak, znaczy ja też dzisiaj mogę powiedzieć, że podglądałam trochę telewizję reżimową, czyli TVP Info, i tam cały dzień widziałam peany pod adresem wicepremiera Morawieckiego. Słyszałam o różnych jego sukcesach, więc ja myślę, że dzisiaj już ta telewizja przygotowuje elektorat PiS-u właśnie pod przyjęcie przyszłego premiera Morawieckiego. A czy pani ucieszyłaby się z premiera Morawieckiego? To znaczy, to w ogóle nie ma znaczenia, dlatego no że... Wie pani, na przykład Mateusz Morawiecki był w ekipie doradców gospodarczych premiera Donalda Tuska przez dwa lata, nauczył. Więc jest gdzieś wspólny mianownik. Od Donalda Tuska się nauczył. Trochę się nauczył. Na pewno będzie o tyle lepszy, że na tych salonach międzynarodowych może lepiej się będzie poruszał z uwagi na znajomość języków obcych i być może taki jest zamysł Jarosława Kaczyńskiego, że potrzebuje kogoś, kto będzie po prostu lepiej nas reprezentował na tej scenie Unii Europejskiej, ale to i tak nie będzie, znaczy nie ma takiej możliwości, żeby było dobrze, bo prawda jest jedna. Rządzi z Nowogrodzkiej prezes Jarosław Kaczyński. Panie pośle, jeśli premierem zostałby Mateusz Morawiecki, na co bardzo wiele wskazuje, tak jak pan mówi, żeby realizować te nowe priorytety, no to pojawia się pytanie, po co? Skoro jest wicepremierem, jest ministrem rozwoju, jest ministrem finansów, to bycie premierem raczej go ograniczało. Obecnie panią premier popiera 52% Polaków. Jakie jest takie twarde wytłumaczenie, skąd ta zmiana? Czemu ta zmiana? Panie rektorze, przede wszystkim muszę powiedzieć tak, no, pani poseł postanowiła nas dzisiaj to wszystkich rozśmieszyć w tej audycji. Ja się nie śmiałem, powiem tak, się pan śmiał, powiem tak, to ogólnie cenne, bo śmiech to zdrowie, więc pewnie takim wczesnym popołudniem warto się ale również teraz pośmiać. Pani poseł się śmieje. No, ale więc pani poseł chyba śmieje się ze swoich dowcipów, które przed chwilą wygłosiła, bo jednak to pani poseł, no jak pani mówi, że Mateusz Morawiecki uczył się ekonomii od Donalda Tuska, no to rzeczywiście trzeba uczył się trzymać się, polityki, trzymać się rządzenia, za brzuch ze śmiechu po prostu. Polityki, rządzenia, natomiast ja muszę powiedzieć, że tak, no trudno mi na te pytania pana odpowiadać, ponieważ jak mówię, jesteśmy przed decyzją, więc... Ale Beata Mazurek dzisiaj mówiła, i Ryszard Terlecki mówili, że trzeba otworzyć się na gospodarkę. No, pan to trzeba, także no mówił. Tak, no co trzeba. Znaczy otworzyć no się trzeba na się otworzyć na gospodarkę. Rządu. O tym mówiła również pani premier Beata Szydło dzisiaj, prawda? Mówiła o tym i mówi o tym od dawna, że o ile ten pierwsza połowa kadencji to było takie porządkowanie państwa, porządkowanie instytucji, budowanie państwa przejrzystego, również duże programy społeczne, no to ta druga połowa kadencji musi mieć nieco inny charakter. Pani musi pośle, właśnie się skupiać na gospodarce. PiS-u pytają, skąd ta zmiana? Czemu to zamieszanie? Więc jak będzie, panie rektorze, jak będzie decyzja o zmianie, no to wtedy będziemy mogli tłumaczyć, skąd ta zmiana. No w tej chwili rzeczywiście trudno mówić, czy jakby trudno uzasadniać zmianę, jeśli jesteśmy przed decyzją w tej sprawie. Panie nic pośle, jeszcze nie jest razie, przesądzone, bo jesteśmy przed decyzjami. Panie pośle, w takim razie, bo to wiadomo, jaką pozycję ma Mateusz Morawiecki w Prawie i Sprawiedliwości? Bo pojawiają się głosy, że on nie jest, w cudzysłowie, pisowcem z dziada pradziada. Że nie nie brał udziału w tych wszystkich kampaniach wyborczych, że pojawił się w 2015 roku państwo, i był doradcą Donalda Mateusz Tuska w Radzie Morawiecki nie jest człowiekiem, który się urwał z choinki, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Jest człowiekiem o własnym, bardzo dużym dorobku, ponieważ również tym politycznym, czy patriotycznym, bo przypomnijmy, że jako bardzo młody człowiek jeszcze był działaczem antykomunistycznej opozycji, działał w Solidarności Walczącej, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był prześladowany, był porwany, był bity przez Służbę Bezpieczeństwa. Ma ogromny dorobek, jeśli chodzi o ten dorobek gospodarczy, menadżerski. Również jako prezes jednego z dużych polskich banków był człowiekiem, który się angażował w patriotyczne... Czyli jest akceptowany nawet przez patriotyczne inicjatywy, PiSu, bo przypomnijmy chociaż może taki mało znany fakt, że był tym, który decydował o współfinansowaniu takich ważnych filmowych produkcji, jak serial o Cicho Ciemnych, czy film Czarny Czwartek. Więc myślę, że warto o tym mówić, że nie jest takim wypranym z polityki, z patriotycznych uczuć menadżerem, którego Prawo i Sprawiedliwość wynajęło do realizowania, zadań. Że ja muszę powiedzieć tak, znaczy ja oczywiście bardzo pozytywnie i myślę, że my wszyscy bardzo pozytywnie oceniamy dorobek pani premier Beaty Szydło. Była bardzo dobrym, jest w dalszym ciągu bardzo dobrym premierem. W związku z czym nie dziwię się temu, że ma takie grono osób, fanów, którzy dalej widzieliby ją na stanowisku premiera i na pewno będzie to również w dyskusji ważny argument. Pani poseł, nie ma takiego poczucia gdzieś, że PiS znów ukradł Platformie show? Dzisiaj wniosek o konstruktywne wotum nieufności, a wszyscy rozmawiają o rekonstrukcji rządu. No, to znaczy, że będziemy mieli sukces. Dlatego, że ja przypominam, że naszym celem było oczywiście przedstawienie tego, w przeciągu tych 2 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości zepsuł w Polsce, a naprawdę zepsuł bardzo dużo, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Natomiast szefową tego rządu jest pani premier Beata Szydło. Jeżeli będzie zdymisjonowana, możemy się tylko cieszyć. Płot, ponieważ dzisiaj wniosek o konstruktywne wotum nieufności, a dzisiaj wieczorem może się okazać, że pani premier Szydło już niestety przechodzi do historii. To znaczy, że pan prezes Jarosław Kaczyński przyznaje nam rację, ale niestety nie ma ciągle odwagi, żeby sam za tymi sterami usiąść. Zresztą to jest, myślę, że taka taktyka stosowana jeszcze z poprzedniej kadencji, kiedy przypominam, premierem był Kazimierz Marcinkiewicz, a dopiero później Jarosław Kaczyński. Ja myślę, że z jakichś powodów Jarosław Kaczyński dzisiaj sam premierem nie chce być. Natomiast myślę, że dziś traktuje panią premier Beatę Szydło jako kogoś, kto zrobił już swoje i dzisiaj już może odejść. I będzie kojarzyła się z największymi takimi, mogę powiedzieć, hańbami, które dzisiaj w Polsce mają miejsce. A więc przede wszystkim pierwsza, najgorsza rzecz, zniszczenie trójpodziału władzy. Nieszanowanie konstytucji. To właśnie poprzez dochodzenie, które miało miejsce w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dowiadujemy się, że to pani premier była tą osobą, która nie kazała drukować wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku. Dzisiaj niszczenie sądownictwa do końca, fasadowy Trybunał Konstytucyjny, wolne wybory. Nie udało się między innymi panu posłowi Sasinowi przejąć Warszawy poprzez majstrowanie w wyniku różnych projektów ustaw. No to dzisiaj jest wielki zamach na... Chciał pan dołączyć do Warszawy jeszcze inne gminy. Słowem proszę komentarz do tego, o czym powiedziała pani poseł i czemu Jarosław Kaczyński nie chce być premierem, przecież nie może być premierem. Ja muszę powiedzieć, ja muszę pani poseł jednak pogratulować jednak znakomitego umiejętności kabaretowych, naprawdę, bo jednak zmienili przekonywać... Zmienili państwo format tej audycji. No właśnie, tak rzeczywiście pani poseł próbuje zrobić kabaret z tej rozmowy w bardzo udany sposób, bo jednak przekonywać naszych słuchaczy, że jeśli jeśli Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję o tym, że na tej drugiej połowie kadencji rządem będzie kierował ktoś inny niż Beata Szydło, będzie to decyzja podjęta pod wpływem wotum nieufności, które złożył Grzegorz Schetyna, no to naprawdę muszę powiedzieć, mieć duże poczucie humoru, żeby taką tezę sformułować i ją jeszcze bronić. A jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego? Natomiast, panie redaktorze, no, Jarosław Kaczyński jest przywódcą naszego obozu politycznego, jest liderem większości parlamentarnej dzisiaj, z obozu Zjednoczonej Prawicy i oczywiście również jest osobą, która mogłaby kierować rządem. No to do tego nie ma żadnej wątpliwości. Byłby świetnym premierem. Ale panie redaktorze, pan znowu próbuje mnie manewrować na takie pole dywagacji w momencie, kiedy nie ma żadnych decyzji, które by zapadły, a które by mówiły, kto tym premierem będzie dalej po rekonstrukcji rządu, która oczywiście będzie. Natomiast czy ona dotknie premiera również. Pani poseł, to się okaże pewnie dzisiaj ja późnym tak wieczorem. Ja tak współczuję panu posłowi Sasinowi, ale naprawdę. Chciałby pan, znaczy pan po prostu musi bronić czegoś, czego po prostu nie da się obronić. Ale czego ja bronię? Ja tylko nie da się obronić. Czego się nie da obronić, państwo pani poseł? Wiecie, że no. pani... Znaczy tak, gdyby premier Beata Szydło była dobrym dla państwa premierem, to byście państwo ją zostawili. Ale pani dzisiaj poseł, z drugiej strony, jak 52% nie. Polaków uważa, że pani poseł, pani premier jest dobrym premierem. To jest rekord. No, ale prawo jest... Ale być może dla Jarosława Kaczyńskiego jest zbyt popularna. Nie, nie. I to jest powód, dla którego też należy ją to zmienić. Ja muszę wytłumaczyć. Jeśli my podejmiemy nawet decyzję o tym, że będzie zmiana premiera, to nie będzie to oznaczało, że pani premier Beata Szydło była złym premierem. Pani premier Beata Szydło była bardzo dobrym premierem. Trzeba zrozumieć jedno, że premierzy odchodzą czasami nie dlatego, że byli źli, fatalni, tak tylko, jak było w Platformie Obywatelskiej, tylko dlatego, że są inne zadania. Że zmienia się, no mieliście dwójkę. Ja rozumiem, że po pani premier Kopacz... Ja rozumiem, że pani premier Kopacz... Ja rozumiem, że pani o pani premier Kopacz woli nie pamiętać. Słusznie. Polacy pamiętają bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Ten festiwal powstał z szacunku i z miłości do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem zagadkowej niedzieli jest organizator 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Black Red White przedstawia VAT. Proszę udawać, że Państwo nie słyszeli tego słowa. Do 20 grudnia wybrane meble i kuchnie w Black Red White są tańsze o VAT. Więc i tak, jakby go nie było. Szczegóły na brw.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zostań królową prezentów z Hebe. Do 8 grudnia kremy do twarzy Dermika Renovel kupisz 68% taniej, tylko za 24,99. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Tylko teraz w MediaMarkt. Do wybranych telewizorów. Miesiąc oglądania NC+ bez opłat na start. I dodatkowo moduł 4K. Jeszcze więcej świątecznych okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort.